Jó reggelt mindenkinek! Kívánok. Ez itt a Jól van ez így! Ma ismét lemerülünk Magyarország és hírének a legjavába, és a világ hírének legjavába. Kicsit nevetünk, kicsit szomorkodunk, és aztán majd megalapítjuk azt, hogy nem tudom. Hát nem tudom, mit csinálni. Zajlik az élet. Talán áprilisban lehet ezzel valamit csinálni, de addig is még. Jó, ennyi volt a pozitivitás. Nem, már figyelj, amúgy... Európában is mindenhol szar idő van. De miért? Ez nem szép az a 7 fok. Igen, ez a mai reggel, ez nagyon rossz, esik az eső, hideg van. Igen, azt meg... tényleg az egyetlen, azt beszéltük előnye, hogyha az Orbánék nyernének, hogy tényleg lenne az oka az embernek Spanyolországban lakni, és de ha ott is 7 fok van, akkor mit kezdjen igen, az ember? Mi van még? A Dubajba kell menni, ott azért 20 fok alá Szicília, hogy a frágba írják. Jó, hát ez van. Ez van, még fél évig ez lesz. Van, aki ilyenkor tapsikol, hogy milyen jó. Nem lenne bajom a télre. Mármint mire tapsikolna? Hát ez a szar időre mennek. Hiszem az esőre senki nem tapsikol. Dehogy nem, minden. Amúgy van egy hangulata. Van egy hangulata, ha mondjuk... Nyáron. Ha mondjuk itt az Eszter beírt, hogy ő szereti, gondolom azért, mert munkanélküli most, és úgyhogy a kanapén kéne így elbóbiskolnom esőre, azt nekem is tetszene amúgy. Igen, egy ilyen kandalló megy, ropog, megy a Harry Potter, meg egy ilyen meleg kakaót iszol az úgy. Angol eső az biztos, az jó az hangulat. De valahogy az egyes villamos nem volt olyan hangulatos reggel. Ja, meg igen, a Hungária sem, ahol nem működtek a lámpák, úgyhogy az jó volt. Ugye az érdekes mindig, amikor egy ilyen kétszer-három sávos utak keresztezik egymást, és nem működik a lámpa. Ott megmutatkozik a társadalom amúgy. Ott előjön az erősebb. Hát, az is előjön, de amúgy az emberek azért türelmesek, meg lassabbak. Amúgy az ilyen ázsiai vezetési kultúra jön ilyenkor, hogy így jobban figyel a másikra mindenki jó esetben. De aztán... Hát meg akik ilyen asszertívek, azok előrébb jutnak. Hát meg igen, te is mondta, hogy azért tudott átmenni, mert jött egy BMW-s és utat tört neki. Konkrétan megelőzte őt szabálytalanul, és úgy utat tört. Igen, igen, látszik. Ilyenkor tényleg farkas törvények vannak. De amúgy érdekelne, hogy mi megy ilyenkor, hogy csak így leáll egy kereszteződésbe a lámpa, és rendőr sincs ott fél órán keresztül. A Hungária az egy ilyen fontos ér a város rendszerében. Nem, csak a legtöbb sáv van ott Magyarországon. Ami elképesztő. Én mostában azért sokat járok itt. Akármikor megyünk, tehát amikor moziba jönk haza este 11-kor, akkor is teli van, meg reggel is teli van, meg délután is teli van, meg hajnalban is teli van, mindig. A legtöbb sáv ott van Magyarországon, kb. 4 sávos út egy csomó helyen. Elképesztő. De hogy oké, hogy sok sáv van, de hogy autó is ott, tehát 0-24 megy a forgalom. Ez egy város, ami sosem alszik. Hova megy ez a sok kivéve, ember délbe? Kivéve, ha este valamikor éjszaka jössz haza valonnan, és enni akarsz valamit, mert akkor már volt, hogy másfél gyalogoltunk Petivel végig Budapesten, és semmi nem volt nyitva, semmilyen kajád, de szóval így régen az volt benne, hogy ha valami Budapest az ilyen non-stop város... Hát a giroszozó hétköznap, hát, egy-két giroszozó kerületenként egy, de hogy így nagyon kevés dolog. De valószínűleg nincs kereslet. Hát igen, valószínűleg. Tehát, ez nem a város. Nem olyan, mint a New York, amint mondják, hogy sosem alszik. Azért Budapest alszik egész sokan. De most nem New Yorkról álmodtam, hanem este székesfehérváriakkal álmodtam. Üdv minden székesfehérvárinak. Vágtam a videót. Shoutout székesfehérvár. Székesfehérvár. Igen, hát ez egy jó videó lesz. Szombaton jön? Én mindenképp megcsinom addig, igen, lesz benne nevetés, lesz benne felháborodás, lesz benne szomorúság, lesz benne generációs traumák feldolgozása. Én ezt szeretem, amikor egy videón belül minden van, hogy így nagyon nevetek, utána meg lehoz az életről, aztán nevetek, és akkor az egész ilyen érdekes, ilyen keserédes egyvileg, de hát az összes műsorunk valahol ilyesmi. És a végén elgondolkozol. Hát igen. Arról, hogy valószínűleg megyünk. Néha nevetünk egy jó híren, aztán meg együtt sírunk, aztán meg van egy ilyen bajtársiasság ebben az egészben. Majd nézzétek meg. Majd ilyenkor az van, hogy azt mondom, hogy videó, ezt szerintem rohadt jó, és kutya nem nézi, de mindegy. Ennek a műfajnak azért, figyelj, én legalább 3 nézést rá fogok tenni, én imádom ezeket. Ezt a Duszka Peti küldte. Amúgy, igen, ha már Duszka Peti, akkor azt el kell mondanom, hogy felkértem, hogy legyen már még egy vidám péntek az évben. Ő benne van. Már csak a tekinek kéne igen mondania. Vegyétek nem! Mi nem? Tekikam, az Isten áldjon meg, miért van mindig odaragasztva? Nem! Istenem. Na jó, mi ez? Már megint a robot, Putin robot? Már megint próbál, azt írják, hogy Dancis for Russian President, de lehet, hogy csak próbál állva maradni. Kicsit izzadnék a robot helyébe. Oda küldtek egy robotot, hogy táncoljon a Putyinnak. Nem elég erre a Szijjártó meg a Orbán Viktor amúgy? Amúgy figyelj, jól mozog. Igen, én nem biztos, hogy jobban táncolok nála. Nem esik ki maga senki az ablakon. Furcsa dolgok történnek a világban. Mm. Úgy látszik, hogyha ilyen ütembe fejlődik az orosz robotika, akkor ez egy baj van. Mert ugye egy hete még egy ilyen alpári részeg disznót tudtak létrehozni, most már azért a tánc az annyi legalábbis menni nekem. Figyelj, ez rendben van, bár nem annyira félelmetes. Azért amikor a Boston Dynamics csinálja a videókat, attól azért jobban megérdezem. Most volt... Táncoló robot. Mondjuk figyelj, hogyha bejön egy robot, egy orosz robot a házadba, és elkezdene táncolni, ez creepybb lenne, mint a fenyegetne. Igen, van az a videó, az a Boston Dynamics, az, amikor már tudod, fölrúgják, meg megpróbálják kigáncsolni minden, és így próbál állva maradni. Ez rohadt. Creepy, és megcsinálom, mert elva marad. Ezt földönteni, szerintem ezt csinálna így a földön. Hát jelenleg még a orosz robot, talán azzal megküzdenénk, egy késsel vagy valamivel. Hát nem tudom, azért gyorsan fejlődik ez a dolog. És aztán egy... Azért mondtam jelenleget, a jövő héten már lehet, nem. Boston Dynamicsnek megvan a technológia, azt hip-hop ellopják. És a robotok ellen már tényleg, figyelj, van egy pozitív rész is ennek, mert ki az a hülye, aki embereket küld robotok ellen, mondjuk akinek nincs robotja. Tehát a magyarok? Jó, de hogy amúgy semmi értelme, akkor legalább nem kell embereket küldeni mostantól a háborúban, nem mindenki a robot serege. Föl lehet adni, nem? Tehát, hogy azt mondják, hát a robot serege, mindenkinek a robot serege küzd egymás ellen, és akkor akinek a robot serege veszít, az veszített, és kész. És nem embereknek kell meghalni a háborúban, hanem a járakban, amikor egész nap csinálják ezeket, de nem tudom. Szerintem, na mindegy. Hát, de jó, de elfogynak a robotok, akkor viszont fel kell venni azt a robotkart, és így karmolni, vagy nem tudom, mit csinálsz. A hadviselés hogy fog kinézni 100 év múlva, ha nem robbantjuk fel egymást. Nem látom azt, hogy az emberek így közvetlen lövik egymást, mint most még. Már mindenféle drónok, robotok lesznek. Hát azért a világ nagy részén még egymást ölik. Hát, mármint, hogy nem drónok vannak. Nem is 10 évet mondtam, ez 100-at. Ja, aha. Jó, utazhatnánk kellemesebb vizekre is, vannak itt ilyen természet fog. Lenyűzni. Jó, akkor most... Nem, egy kicsit a szívének. Pedig amúgy pont ezt tudtam volna csatolni. Háborús hipnózis, nem akarod tovább. De egyébként lehetne. Lenyűgöző pillanatok, ezek a fotók nyertek a magyarországi, az év természetfotósa versenyen. Amúgy ez nagyon tetszik. Ez a bagoly, Kubik, vagy mi ez? Hát, vagy ennyit tudok a bagyokról, de ez meglepődött, ilyen kis reggeli. Igen, de olyan szép, fény, vagy szép a fények, ilyen golden hour féleségnek tűnik, de hogy ez egy jó kép. Ez most boldog át, ez én is akarok természetfotózni. Ez lesz a hobbi. Az ilyen horgászatnak egy ilyen másik ága, nem? Tehát, hogy így kurva sokat kell várnod valahol, imádom. Nem mehetsz arrébb, és utána találkozni. Én imádom az ilyen nyugalmat. Ez ilyen meditációsnak fogom fel, hogy reggel kimész mondjuk az erdőbe, és akkor csöndben a természet zaja, várod az állatokat. Jó levegő. Jó levegő, természet. Egyszerűen gyakorlatilag ennél jobb dolgot el se tudok képzelni. Aztán előhúzod a TikTokot is. Persze. Egy kicsit, vagy elsőszer a telefonodat. Elvin, én nem árt, hogy tudják, hogy hol vagy, nem, meg hogyha valami van. Megtámad. Hát az viszont már bajos, nem? Nem. Én a természetben... Vagy bírnád? Ott igen. Uh-huh. Én nagyon szeretem ezt. Vagy beraknék a telefonomra egy meditációs zenét, és így... De már maga az erdő hangja az egy ilyen meditációs dolog. De szoktam nézni, ez a másik hobbim, hogy nézzünk ilyen faházakat Magyarországon. Ezt beszéltük, igen, engem is be akartatok szívni. De nem olyan egyszerű. Pénzzel. Nem olyan egyszerű, egy csomó helyen nem is olyan olcsó. Azt gondolnád, hogy dehogy, már legalább értem, hogy a panelek azok végtelen pénzbe kerülnek, másfél millió nézetméter, de hogy valami messzibb faház az erdő szélén, még azok is drágák már. De mert nem csak neked jut eszedbe ez az ötlet. Hát de nem azt mondtam, vettem, de hogy nagyon nehéz úgy keresni, nem, hogy tényleg valami erdőszéli, vagy valami ne legyen a környezetében ház, és nem tudom, hogy lehet ezt keresni, hogy nincsenek ilyen elzárt helyek itthon. Hiába azt keresek rá, nem tudom, olyan falukra, ami tudom, hogy ilyen erdő veszi körül, ott is mondjuk a falu közepén, hogyha el akarnék költözni egyszer távol az emberektől, akkor inkább így ne legyenek ott szomszédok. Tehát, aki esetleg érte, ez az küldje be nekünk, hogy hol lehet ilyen házakra. Csinálunk céges rekreációs. Igen, és akkor ki lehet bérelni, mint a magyarosséknál. Az jó. Igen. Beszállok. Igen? Hát beszéltük. Szóval olyat akarok csinálni, nem is mondom, az ötletem elenyújják, mindegy. De hogyha ilyen kiadnám ezeket a fázakat, akkor ilyen telefontartó lenne bejáratni, és mindenkinek be kéne raknia a telefonját, aki megérkezik a társaságban, és számolná, hogy ki mennyit vette ki, és akkor lehet versenyezni, ki mindig bírja telefon nélkül, és akkor ezzel rákényszerítenéd az embereket egy kicsit, hogy ott tényleg csak lelassuljanak. Uh-huh. Most nagyon sok ilyen, nem ilyen, hanem ilyen, tudod, ezek kis faházak vannak, mint a NOSZ vajon, ami indult, és most már telített a piac, mert olyanokat is árultak, azt is néztem, hogy ingatlan.com-on, igen, ilyen már félig felépített 4 faház. Hát akkor meg is találtad, amit igen, de drága volt, meg még be kell fejezni, aztán valószínűleg azért nincs befejezve, mert most már telítődött ez a piac is, és most valami újat kell kitalálni. Jó, de valamivel csak lehet innoválni, például az a telefon elrakással, hogy akkor, ha elrakod végig, akkor, akkor olcsóbb drágák. Lesz. Nagyon drágák amúgy ezek. Ja, de... amúgy szerintem ára pont, hogy be lehetne törni. Hát a, nem tudom, én nézegettem minden drága. Tavaly is, és így... Fenntartás is, az a baj, hogy így az ember mindent így drágának ítél, hogy a, és az? Csomószor, hát igen, de egy csomószor az emberek nem gondolnak bele teljesen, hogy, hogy biztos mindig az az első, hogy csak le akarnak húzni, meg hogy izé hülyének néznek, de közben nem gondol bele, mert nem látod át, mert nem értesz, egy, én se értem, hogy milyen üzemeltetni egy ilyen sok faházat, mennyi karbantartás, mennyi, nem tudom, munka van ezzel, amit nem látsz, amit ki kell fizetni, amiben nem gondolsz bele, és így mindig kívülről, mindig, csak azt látja mindenki, hogy drága, de hát egyszerűen mindenkinek drágább az élet most. Hát ez ilyen sajnos. Amúgy voltak még képek, ja, elkalandoztunk. Wow, ez rendes kép. Ez fogalmam sincs, mi történik. Ez kicsit ilyen avatáros. Ja, menő. Szóval ez, azt gondolom, egy nagy zársebességű, és akkor lehet a hold világítja meg, vagy nem tudom. Nem tudom, de ez nagyon is. Figyelj, ezek a természetfotók, ezek az magyarok tudnak természetfotóban. Ügyesek mindig. Jó gémes kút. Azt néz, hogy megfogja a szúnyogot. A hal. Ezt hogy kapod el? Hát mennyire úgy, kell türelmesek lenni, édes nagyon, Istenem, elképesztő. Nagyon, az évekig kell nyomni, és akkor néha elkapsz. Mitől él egy hát figyeli, hogy hol jön fel egy hal, amikor megjön, akkor így trrr, csinál egymás után egy rakás képet, és akkor reméli, hogy ez egyik jó lesz. De ott is van valami, ott másik is egy kis hal. Nem tudom, gyereke? El kell menni ilyen kiáltásra. Na jó, hát gratulálok mindenkinek, aki természetfotós, és főleg, aki ilyen szép képeket csinál. Ez mennyivel, mennyivel jobb... Mint a Putyinnak táncoló robot? Hát nem, hogy mennyivel jobb felhasználása szabadabb akaratodnak, már elég ilyen, mint mondjuk a TikTokot pörgetni, hogy természetfotókat csinálsz. Jó, de azért én Budapesten élek, nekem nagyon nehéz lenne elmennem. Igen, nagyon nehéz. Jó, de most bár a TikTokot nem pörgetem, de azért a fél órányi Redditet nem tudom egy egész napos természetfotózással kivágni. Aj, mindig vannak a kifogások. Hát vannak, igen, muszáj, igen. Muszáj az Erhangerit pörgetni. Fé, ahol én, amúgy ez most a munkám része, de ahol én mozgok, ott tegnap ez az egyes villamos vonala volt, a villamos megállóba délután 4-kor krekket szívtak az emberek. Hát egy krekpipából valamit szívtak. Lehet, hogy vitaminos izért? Lehet, hogy igen, valamit. Úgyhogy hát ez egy másik természetfotózás lehetett volna. Azt lehet. Azt gondolom, nem zavart senkit. Mondjuk azokat tényleg kár vegzálni, bár nem biztos, hogy villamos megállóba kéne ezt, ahol rengeteg igen, ember, meg gyerek. Igen, ez a... Tehát, hogy az... Ennél nem is lehetne nyilvánosabb. Elképesztő, igen. Tehát, hogy jó, nem a, majdnem azt mondom, Blaha Rúzs, de ott is szerintem. Ellenzéki felszólalásaid voltak, akkor a házadba is betörhetnek egy, nem tudom, egy grammizéért, amit a bája lesznek. Nem erre akartam kijutni, de közben más meg a busz megállóban, hogy pedig lehet, hogy az a gyerekekre károsabb, hogy mész az oviból, vagy viszed a suliba a gyereket, és krekket szívnak a busz megállóba, az szerintem az rosszabb hatással van. Hát igen, meg valószínűleg az a kedve valószínűleg nem jön meg senki. Mert most én nem akarom felmenteni senkit, aki kokainozik, de ugye ők azért másmennyire áldozati ennek a drog epidemik, hogy mondják ezt. Szóval, hogy valószínűleg, aki a utcán krekkezik, az inkább egy áldozat, mint az, aki szórakozásból. És bezárták azt a busz megállót végleg? 3 hónapra? Három hónapig nem áll meg a Könyves Kálmánon az egyes villamos, lehet. Ma még megállt, úgyhogy ma még lehet utazni. Ezen a logikus abból, amit csinálnak. Futballmenedzserben találtak rá az U19-es válogatott egyik új argentin születési játékosára. Hát ez mindent elmond ugye most a magyar utánpótlásról. Ez Magyarországon történt? Hát az történt, hogy egy magyar futballmenedzser játékosnak feltűnt, hogy ezt a srácot úgy hívják, hogy Bodnár Simón, de argentin. Uh-huh. És mondta, hogy hát ez Bodnár, ez nem egy argentin név. Aha. És akkor szólt a szövetségnek talán, hogy vagy egy haverjának, aki ilyen scout, ilyen játékos megfigyelő, hogy figyelj, ez lehet, hogy magyar, és akkor nézzetek rá, mert akkor lehet, hogy tehetséget be tudunk vonzani, és kiderült, hogy valóban a nagyszülei a II. Világháborúnál költöztek ki Argentínába. A nagyszülei, tehát ő nekik az unokája, és valóban magyar származás, úgyhogy azonnal becsaklizták a magyar U19-es válogatottba. Természetesen semmit nem beszél magyarul. Ott született, ott nőtt föl, és valószínűleg már a szülei is, de hát... De ez mi a... be lehet... Hát ilyenkor az van, hogy a hogy válogatott... állampolgárságot. Hát ez hát nem... gyorsítottam meg. Ja, jó, nincsen olyan, hogy valahol születni kell, azt hittem. Hát születni valahol kell, nem létezel. Hogy mint Amerikában nem lehetsz elnök, hogyha nem ott nem születsz. Ilyenkor az van, hogy ugye honosítják, és itt az elég könnyű dolguk volt, mert ugye bizonyítottan magyar felmenői vannak. Jó, de hogyha semennyi nem kötött a Magyarországhoz, akkor is lehet honosítani. Persze, hát csomó van, hát a négó az szerinted. Hát, hogy találtak egy aha, igen, hát ő nála azért mondjuk nem biztos. De ugye ott a Kerkez, aki jó, hát végül is oké, rá lett. A Callum Stiles, hogy hívják, ő is az volt, hogy találtak valami felmenőt, aki magyar, és akkor meg lehetett menni, és de amúgy semmi köze az országhoz ezen kívül. Hát végül is elég magas sem jönk a családfán, akkor igazából bármelyik ország, bármelyik válogatottjából lehetne. Hát nem is hibához elmegyünk. Igen, akkor igazából én is lehetnék még brazil. Na mindegy, úgyhogy na is szóltak a scoutnak, ő azt mondta, hogy ez valóban magyar, és akkor azonnak kapott egy magyar állampolgárságot is, és akkor most már U19-es válogatott. Hát úgyhogy a magyar utánpótlás az itt a minden eszközbe vet, hogy, mm-hmm. hogy tehetséghez jusson, ugye azon kívül, hogy Magyarországon mondjuk esetleg valamit csinálnának. Nem lehet mindig Magyarországon megcsinálni dolgokat. Hát igen, igen. Sulikat is Libanonba kell építeni. Olyan fura, hogy Brazíliában nem tudom, a tengerparton ilyen műanyag flakonokkal focizó gyerekekből valahogy világsztárt lesz. Jó, most ez egy kicsit nagyobb népcsoport, de nálunk meg hát egyszerűen még ebbe eszméletlenül sok beleöntött pénzből is csak arra futja, hogy a futballmenedzserből valaki kitalálja, hogy hát eznek magyar neve van, mi lenne, ha idehoznánk. De hát Orbán az a Manchester Citynek is megmutatta, nem, hogy milyen jó a utánpótlásunk, valami ilyesmi. Az MLS kicsit ezt átfogalmazta, ezt a találatot, azt mondta, hogy nagy öröm számunkra, hogy a magyar felmenőkkel rendelkező Argentínában játszó, mármint hogy Argentínában születő élő és valószínűleg argentin állampolgár, Bodnar Simón bemutatkozott az U19-es válogatottban, ami a nemzetközi játékos megfigyelői részlegünk munkának is fontos elismerése, mert az volt a munka, hogy a barátom szólt, hogy ez magyar neve. Hát jó, utána megcsinálták a munka többi részét, de hogy azért nem az történt, hogy ezek hát az emberek. A megfigyelés része pont kimenett a játék megfigyelés. Hát utána biztos megfigyelték, hogy ja, jól focizik-e, és hogy ja. Akkor annyira nem jó, hogy argentin legyen, aha. És akkor el lehetett mondani, hogy akkor gyere Magyarországra. Uh-huh. Ebben végül is benne volt a munka, hogy ez egy kis fun fact. Tudta, hogy hova jött? Igen, azt mondta, hogy örül, hogy örült, amikor megkeresték. És akkor nagyon örül, hogy játszol. Hát gondolom, akkor nem játszana nálunk, hogyha nem örülne. Na jó, hát nem tudom, egy 19 éves argentinnál miket adtak be neki, mivel próbálták rábeszélni. Mire gondolt? Mondjuk fegyvert fogtak a fejéhez? Nem, de jó, hogy valószínűleg jogos dolgokat mondtak. Magyarországon focistaként az egyik legjobb kereset. Jó, ez válogatott, tehát attól még Argentinában focizik. Jó, de hát az amúgy az se túl kényelmes, nem? Azért egy a világ másik felén, vagy nem akartak átvenni a Fradiba, vagy valami? Hát majd lehet egyszer. Ja. Ne kelljen már annyit buszozni a szegény. Amúgy, ha már magyar foci, ugye tegnap, vagy tegnap előtt? Most volt az Orbán focit szakérteni, vagy mi volt? Teljesen kikészült attól, hogy a országról kérdezték, a gyerekszegénységről, meg ilyen hülyeségekről. Végre elmehetett a fociról beszélni, mert nem beszélem úgy erről eleget. Magyarországon miért vannak akadémiák? Azért vannak akadémiák, mert az első osztályú klubok nem tudnak működtetni akadémiákat és megfelelő minőségi utánpótlásrendszert, mert nincs hozzá pénzük. Jó. Ez szomorú. Nem. Hát de nem igaz egyébként. Mármint azért nincs pénzük, mert Kofi Boakyéra költi, meg Carlos Barahura, meg mit tudom én. Hát ez mondjuk benne van, nem? Tehát a Fradi nyugodtan költetni akadémiára, csak akkor lehetne nem lenne BL egy pár évig, vagy soha, hogyha ugye olyan edzőik lennének, mint most, mármint az utánpótlásba. Na jó, hallgassuk, hát nagyon kevés a pénz. Tőkeszegények a klubok. Tőkeszegények. Hát azért belenyomunk. Azért mindegyik klubnak kiasztunk egy oligarchát, nem? Van egy gazdája mindig. Van egy gazdája, igen, meg a M4, vagy hát ugye a magyar MTV, az többet fizet a NBA-egy jogdíjáért, mint a bajnokok ligájára 3 évig. Elképesztően túl van fizetve. Na mindegy, vitte is utána. A tisztességesen képzett edzőket, megfelelő számú edzőt, létesítményt. De úgy beszél, mintha nem... Mintha nem lennék akadémiák amúgy. Hát meg hogy mintha, vagy kicsit ez a feeling, mintha ilyen ellenzékből lenne, hogy mit kéne csinálni. Hát 15 éve... 15 éve ebbe foci, ez a legkurva cikibb nekik, nem? A világpénzét beletolták, a hobbija, a legnagyobb szenvedélye, és így vagyunk ebben ilyen balfaszok, így ennyire inkompetens, ratyi, haveri alapú rendszer, ami úgy látszik, hogy nem segíti a tehetség feltörését, megint, hogyha valamit államileg csak szabályozunk, lehet, hogy az Hát nem, van, pénzben öntöm, van, mert nem elég, hanem, igen, hanem igen. Kell hozzá, aki ért is. Ami nagyon sokat elmond, ki ül mellette, ez Bognár György, mindegy, majd a videó után a linkben benne lesz ő is. A minőségi eséllyel kecsegtető gyerekek mellé gastroenterológust, rekreációs, azt mind oda akarod tenni, az egy összeg. Ma minden magyar... Tudod, ki mellé kéne még oda tenni olyan embereket? Mondjuk azt gondolom, hogy a gyerekeink mellé tanárokat mondjuk. Arra nem mondom. Az egy összeg. Igen, de hogy akkor a szegény gyerekek azt se tudja, mennyi van, kit érdekel, de hogyha valaki ügyesen rúgja így a labdát, akkor gastroenterőrt, mindent, hát mindent kell neki, akkor megérdemli. Hát itt pont az a baj, nincs elég ebből, lesz. Mert ez sokba kerül a kluboknak, erre nincsen pénz. Szegény. De arra van, hogy kurva sok fizetést adjon a focisták. Arra van, meg a 100%-os költséghányaduk legyen, ugye, vagy mi a franc, nem kell adózniuk kb. Semmit, ugye, mert focisták lenni az nagyon nagy költség. Hát a focistáknak van egy külön adózási forma, a médiában használják meg a fociban, az ECO, és ilyen rengeteg sok millióig ki lehet szedni sokkal olcsóban a pénzt. Ki van ezt ez talán? Nagyon fontos, Ádám. Ez fontos. A klub tőkehiányos. Egyetlen klub sincsen, aki azt mondaná, hogy ő oda tud tenni erre a célra évente 3, 4, 5, 6, 700 millió forintot. Ez még baj, nem? Mert ugye úgy kéne működni egy foci csapatnak, hogy jó az akadémiája, annan fölépíti nagyjából a csapatot, és a lyukakat meg betömi igazolásokkal. Nem? Nem így kéne? Főleg egy Magyarországon, ahol szar a foci, mert innen azért könnyű kitörni, mert egy Real Madrid, meg a Manchester United nem engedheti meg magának annyira, hogy így működjön, hiszen nekik eredményt kell elérniük. De itthon mondjuk pont lehetne az, hogy na jó, van akkor... Van olyan ország, ahol sikerült? Hát igen, az összes környezőben valamennyire. Tehát a Horvátország, ugye ilyen foci nevelő ország, Lengyelország, Csehország, ezek mind jobbak nálunk ebbe. Amúgy mi az a tévé jogdíjak kevesebbek, mint nálunk, ami sokkal szarabb bajnokság. Én nem akarom én sem megfejteni, mert hát ugyanannyira értek hozzá, mint ez a két szakember, akik ugye elmondták a M4-en, hogy mit kéne csinálni, meg hogy mennyien kevés a pénz, de hát ez elég hülyeségnek hangzik, hiszen rengeteg pénz. Mi végtelen adófizetői pénzbe tolni. Mondja ezt amúgy az az ember, akinek a szomszédjában a Puskás Akadémia stadionja, meg maga az akadémia is, hogy tőkehiányosak. Tőkehiányosak ezek a klubok által. Hát kivéve az, ami a kertemben van. Hát igen, meg a többi. És az állam itt tud beavatkozni egyébként legitim módon, hogy a profi futballban én nem akarok adni egy fillért se, az a szerencsejáték dolga, meg a televíziói. Ugye a szerencsejáték dolga, ami a állami monopólium. az nem az állam dolga, az ugye a MVM dolga, ami egy állami monopólium, a szerencsejáték ZRT dolga, ami egy állami monopólium, az MTVA dolga, ugye aki a közvetítését fizet, ami egy, hát gyakorlatilag egy állami, hát nem monopólium, hanem egy állami kitartott szer, mert adófizetői pénz van. Úgyhogy az állami sajnos nem tud beleadni állam. Nem tud, csak minden. Hát, hogyha... Hivatalosan nem. Van egy köztes... szervezet. Igen, nem. Hát igen. Hogy nem rögtön oda utal, ha először oda, és onnan. Hát igen, vagy ugye kiadunk nekik egy olyan piacot, amit leuralnak, és akkor a adófizetők befizetett pénzéből ugye ki lehet szolgálni. Tauról ne is beszéljünk. Ja, hát a tau, hát tényleg, az viszont már állami amúgy. Hát lenne, csak ugye dönthet úgy a cég, hogy inkább nem az államnak adja. Na jó, de akkor az állam lemond, tehát igazából állami pénz kerül oda. Csak máshogy nevezzük. Csak, hát igen, az a jó benne, hogy majd a cég eldönt, hogy hova adja, nem az állam, és ez... Amit eldönt, hogy melyik foci csapatnak adja. Aztán azért nem dönti, hogy mi lenne, hogy inkább gyermeknevelő intézetbe adnám, vagy arra nem lehet adni a tau, csak hogy arra van feljogosultsága a cégeknek, hogyha akar focira adhat pénzt adó helyett. Iskolára nem, kórházra nem, de hogy ez mi? Milyen törvény az, hogy figyelj, ha nagyon akartok, akkor adó helyett focira költhetek. Zsír. Okay. És még így is így állunk. De ugye az állam az sajnos nem tud beleadni. És tőke hiányosak ezek a szegény foci csapatok. Na igen, arról híresek. Kormányzatnak van dolga, az a gyerekek világa, meg az utánpótlás. Hát a gyerekek világa, igen. Amiről ugye ő nem tud, hogy mennyi az a gyerekszegénység. Attól függ. Hát, amikor már valaki mondjuk foci klubba kerül, vagy ilyen akadémiára, onnantól már érdekes. Onnantól azért legyen gasztroenterológus, meg rekreációs szakember, ugye? Mert híres a brazilok, meg a különféle afrikai játékosok, azok ugye híresen úgy kerülnek ki, az ilyen Ronaldók, meg Robinhók, hogy ilyen gasztroenterológus van mellettük, meg rekreációs szakember, nem pedig csak kurva tehetséges, és jó edzők vannak, és jó játékos megfigyelők, és nem egy ilyen urambátyám rendszer, mint a magyar fociból, egy ilyen Bognár Györgyök egész életükben eredmény nélkül elérdegélhetnek, sőt, a miniszterelnök mellett még okoskodhatnak is, hogy, mi a baj. Hát igen, aki bárki látta a foci világát, apám is ugye mesélt egy videóban, ott a legkisebb szinteken is megy az urambátyám rendszer. Ez nem egy hibája a rendszernek, hanem ez a rendszer maga, amit kiépítettek, alkalmatlan a tehetségek felkutatására. Ha van néha egy-egy, az a véletlen inkább. Mert még egyszer mondom, az állam nem tehet bele a profi futballba pénzt, kizárólag a gyerekfutballba. És rengeteg pénzt azért beleteszünk. Közben. Nem tehet, de beletesz, tehát ugye akkor jó, oké, okay, tehát akkor csal az állam valahogy. Abba, meg még az akadémia rendszerbe talán. És ott a vége. És onnantól kezdve már tévé van, jogdíjak, szerencsejáték, és itt az egy másik világ. Miután Magyarországon itt is jelen van az állam, ez úgy néz ki, mintha az állam tenné, de valójában nem. Úgy néz ki. Úgy néz ki. Hát úgy néz ki, de ne ígyetek a igen, szemeteknek. De jogilag nem. Hát gyakorlatilag nem, ez felejtsük el, hogy az állam pénze, igen, igen, igen. Ez annyira jó, hogy még ő is elismeri, hogy úgy néz ki. Úgy beszél, úgy hápog. De nem. Úgy néz ki, mintha az állam tenné, de valójában nem. Ez a szerencsejáték, meg a tévéközítések világa, ami hát pénzt termel a futball számára. Ez nagyon jó. Ami hát, mi lenne, hogyha a szerencsejáték, ami egy állami monopólium, nem a futball számára termelne pénzt, hanem mondjuk olyan helyekre. Mondjuk egy libanoni iskola. igen, az jó lenne, meg Csádba, katonai misszióra az is milyen jó lenne. Úgyhogy Ádám, hát mit szólsz ez a megfejtéshez? Várj, csak egy gyors edzőkre. Hogy az önreflexiót nézzük meg, ez fél másodperc. Jó, én örülök. De most egy 2 órát beszélgetett a fociról? Persze, hát ugye arról nem jutottunk ki a VB-re. Miért nem azt mondta, hogy lemondok? Kész, 15 év alatt nem tudtam megoldani ezt se. Ha, mert a legfontosabb szívügyemet lemondok. Azért, mert bár úgy látszik, hogy az Orbán Viktor szívügye, hogy nem ő csinálja, hát a Csányi az MLSZ elnök, ugye? Úgyhogy, hát én azt nem értem, hogy miért nem a Csányi van itt, meg a szövetségi kapitány mondjuk, miért nem ők beszélnek arról, hogy mi a probléma, miért a miniszterelnök úr, akinek ugye, hát én nem arra adtam, mármint én semmire nem adtam neki felhatalmazást, de a választópolgárok többsége arra adott felhatalmazást, hogy ezt az országot vezessd el valahogy, nem arra, hogy jussunk ki az VB-r selejtezőre, bazd meg. Na jó van, akkor hallgassuk meg, milyen önreflexiót tanúsít ez a szakember. Ugye itt a két, hát hogy is mondjam, szocialista TSZ elnök, ugye, szakértők. Most, hogy hirtelen mondani kellene magyar edzőket, akikre 5 évre, vagy 4 évre rá lehet bízni jó lelkiismerettel, a szurkolók által is támogatva a magyar válogatottat, azért nehéz feladvány lenne, nem? Várj, a válasz, ez, tehát ő egy edző egyébként, tehát hogy akkor halljuk meg. Ezért van mennem jók a magyar edzők? A magyar edzők semmivel se rosszabbak, mint a külföldiek. A külföldiek sokkal elfogadottabbak itt Magyarországon, mert bizonyos szempontból védik a vezetőiket. Elviszik a balhét, sokkal tovább tudnak dolgozni a klubnál. Egy magyar edzőt 2-3 vereség után kikezdenek bárhol. Nem rosszabbak a magyar edzők, illetve nem találkoztam pályafutásom során jobb edzőkkel külföldön, mint akikkel itthon dolgoztam Magyarországon. Ennyi a lényeg, ugye megkérdezték a magyar edzőt, hogy rosszak-e a magyar edzők, ő azt mondta, hogy nem rosszabbak a magyar edzők. Egyébként Magyarországon kb. Minden egyes sikert, amit klubcsapat elért, azt külföldi edzők hoztak valahogy össze, hát ez elképesztő furcsaság számomra. Illetve, hogy ugye nem nagyon tudunk Magyarországon tehetséget kinevelni, tehát a legnagyobb tehetségeink mind azok, akik azonnal elvitték ebből az országból őket, hogy ott nevelkedjenek. Ami még nincs elrontva. Igen, úgyhogy hát ezt köszönjük Bognár Györgynek. Akkor nézzük meg ennek a jó embernek a CV-jét, hol volt edző. BVSC, MTK, MTK, Sopron, Rákospolta, Budapest, Honvéd, Felcsút, második kerületi TV-je, Bajai, Elese, Csákvári, TK, Puskás, AFC, Budaörs, Paks, MTK, Paks. Fantasztikus CV. Hát ez, mindjárt rájulok, hogy ez az ember mennyi világot látott is, hogy hát ez elképesztő. Egyébként 5 év felfüggesztetje volt, mert sikkasztotta a FC Sopronnál, hiszen kaszinó, vagy hát szerencsejáték függő volt. Úgyhogy ez az ember odaült a miniszterelnök mellé, és megfejtették, hogy hát a magyar edzőknek ez semmi köze, hogy nem tudunk tehetségeket kinevelni, és hogy szar a magyar foci, Brüsszel, vagy hát a válogatott. Brüsszel hibás? Vagy? Nem, tőkehiányos a klubok Ádám, hiszen minden eszközt megadunk, és hát így, ami ki pénzzel focit a magyar közmédia. Pedig nincs, a magyar állam nem ad pénzt, azt mondja. Azt csak mondják, úgy tűnhet. Hát a MTV, ugye, ami 100%-ban magyar állami pénzben működik. A magyar csapatok több pénzhez jutnak a közvetítésekből, mint az osztrák és a svájci versenytársaik, de előzik a 40 milliós Lengyelország élvonalbeli együtteseit is. Hát így igazából ennyi a lényeg, hogy szarrát, teli van fizetve, de hát ugye mi lesz ebből? Pityuka, aki válogatott volt 93 meccsé, akkor nagyon nagy agy, és akkor Orbán Viktor ismeri, mert hát a lábszagú öltözőkben ők együtt nevelkedtek, hát akkor ő lesz ott majd a sportigazgató, tegye le a MLS képzést, és aztán soha többet ne próbáljon meg fejlődni semmibe, hiszen a magyar edzők ugye nagyon jók. Mm. Csak szigorúbbak velük. A média, igen, ők kikapnak háromszor azonnal a dádában, bezzeg ugye, hogy a külföldi jön, azt csak dicsérik három vereség után. Úgyhogy úgy látszik, hogy önreflexió megint nem ment, bár nem néztem végig ezt a másfél órát. Hát akkor... Megtudtuk, még több pénz kell a kluboknak. Hát Szijjártó már is kezdte ezt, és akkor hátha, legalább a Honvéd. Minden klubnak van egy oligarchája, egy gazdája? Vagy van, amelyik még nem kapott? Szerintem már lassan igen. Hát nem. 90%-ban biztos van egy ilyen kirendelt oligarha. Tehát ugye, akik állami pénzzel lettek felhízlalva, tehát ugye így is támogatjuk. Aha. Általában, de hát... Hát ez olyan, nem, hogy most régen ilyen, nem tudom, kakasviadalok mentek meg ilyen, de hogy az neki kis pálya, úgyhogy mindenki kapott egy foci csapatot, és akkor ezzel lehet egymással, hogy így lehet találkozni a másik... Ki lesz a főnök kedvence, nem? Egyfelől, meg így lehet találkozni a látókon, és megbeszélni, mindig mindenki mindenkivel tud találkozni valamikor, mert azért egymással játszanak. Az az ő szaunájuk. Igen. Hát ott lehet a bizniszt megbeszélni. Megbeszéljük, szotyiznak, és akkor... Szotyiznak, ott fingorásznak, kolbász, pálinka, hát micsoda polgári... Valószínűleg amúgy sokkal több fontos dolog döntés megszületett. Hát elmúlt 15 évben a fontos döntések valószínűleg focipályákon, vagy lelátókon születtek, és vadászházakban ez a kettő. Hát meg most már 60 pusztán biztos. Na, ott is, hát ott már csak kiosztották a feladatot. Jó látni, jó kezekben van a magyar fotball, Ádám, ne aggódjál. Hát pont úgy, mint a többi amúgy. Igen. Egyébként az utánpótlás csapatok meg ha utóbbi egy-két évben úgy szopnak jobbra-balra, hogy az elképesztő. Igen? Hát én igen, ilyeneket láttam, hogy ilyen 7-1, 5-0, meg mit tudom én. Szóval, hogy nem jó a helyzet, de hát a Szoboszlaikban még legalább egy VB-s rejtező benne van. Másodszor is meg kell ismételni a tiszaburi választást, ami ugye azt jelenti, hogy harmadszor lesz. Ugye ott van kis kuki, meg kacsa. Másodjára miért nem sikerült? Volt egy ilyen, hogy a kúria azt is írja, hogy a választás újabb megismétléséről szóló határozatában, hogy egyes urnákban bankjegyeket találtak, amiket valószínűleg véletlenül dobtak be a szavazólappal együtt olyan szavazók, akiknek megvásárolták a voksát. Hát de lehet itt egy tisztességes választást csinálni egyáltalán? Ha már kétszer le lett fizetve valaki, akkor már harmadjára csak tudja, hogy kire kell szavazni. Hát úgy látszik, nem. Meg hát Ádám, akit lefizetnek, de bedobja a pénzt az urnába, az azért ott szerintem elfelejti, hogy kire szavazott előzőnek. Főleg, hogy itt valami 60-70 emberre lehet leadni a voksodat, olyan hosszú a szavazólap, mint amennyi betűt. Hát legalábbis régen láttak. Úgyhogy érdekes. Én nem tudom, hogy ilyenkor van ilyen, hogy az állam meg a rendőrség kimegy és levezénylik, hogyha erre egyértelműen képtelen a választási bizottság, vagy a franc csinálja ezeket a szavazásokat. Mire számítsunk be ezek áprilisban, hogyha ezt se tudják levezénylik? Egy polgármesteri választás. Harmadjára már csak sikerül, nem? Vagy miért és nem... lassan csak kifogy a pénzük. Legyen az, hogy csak mindenki oda sorban áll, és akkor kész feltartással lehet szavazni, nem? Néj, meg háj. Igen. Aki a Gézára szavaz, az emelje fel most a kezét, aki meg a másikra, az, és akkor, vagy ordibáljanak, és aki hangosabb, az kész. Hát egy izgalmas. Lassan is mehetnénk vlogolni. Yeah. Az ötödikre kimehetnénk, az ilyen jubileuminak. Yeah. Hát lehet, hogy akkor most már megválhatják áprilisban, akkor áprilisban majd megválasztják. De ilyenkor mi van? Akkor a volt polgármester tovább nyomja? Amúgy én is azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy meg lehet a választásokat így szabotálni, lehet, hogy mindegyik szavazó körülbelül bedobsz egy ezrest. És akkor ott meg kell ismételni? Ez tök fura. Úgy érzem, hogy vannak területek Magyarországon, amit így eleresztettek, hogy ezzel most nem tudnak mit kezdeni. Uh-huh. Vagy esnek túl valahogy majd azt mondja a bizottság, hogy legyen valahogy választás, aztán ide felé se nézünk többet. Ilyen legyek ura. Igen. Na, a háborús elmélkedésünkre kellett volna, de hát ugye nem csak mi elmélkedünk, hanem a Bors nevű ingyenes heti lap. Ez ingyenes, a Bors? Bors, ez eddig nem volt ingyen. De ez valami új. Most már ingyen osztogatják a sok szart. Ja, azt olvastam, hogy ez ja, ingyen. Itt igen, ezt láttam. Ez a borítója? Igen. Horvátországban már sorozzák a 18 éveseket. Ne vigyék háborúba a gyerekeinket! Ez nem a mi háborunk. Nem akarunk háborút! Az van odaírva, nem akarunk koporsókat látni. És itt egy atomtámadás. Európa a háború felé tart. Amúgy ez már tényleg ez. Brüsszel ott? Az lehet Brüsszel, nem? Ez az európai parlament. Vagy valami nem tudom, de érdekes ez az egész, hogy ez a fullban nyomott kretén. Ez, nem tudom, ez bevált. És akkor a háborús pszichózisban vajon tényleg Brüsszel van, vagy inkább a magyar kormánylapok amúgy. Nézzük, várj, itt vannak, nézd. Az ingyenes bors első száma, néhány cikk cím. Ne vigyék háborúba a gyerekeinket. Oké. Okay. Új nukleáris fegyvereket próbálnak ki a nagyhatalmak. 12.705 atombomba fenyegeti a világot. Az európai vezetők elkötelezték magukat a háború mellett. Lejjen, Európának harcolni kell, mert békeidőnek vége. Weber, Európa hadigazdaság kell, hogy legyen. Mark, készen állunk nukleáris fegyverek bevetésére. Putyin, új nukleáris fegyvereket fejlesztünk. Hamarosan sorozzák a horvát fiatalokat. Ruszin szenni, ha kell, mindenkit berántunk. Na, ez biztos nem hangzott el így a szájából. Pataki Attila, nem akarom, hogy halálkultuszban nőjenek fel. Kik? Mondja ezt a bors ingyenes. Igen, a halálkultusz főlapjában. Németh Kristóf, borzongok a háborús hírektől. Tóth Szabi, féltem a gyerekemet. Gregor Bernadett, ez minden anya rémálma. A Gregor Bernadett, az most akkor tényleg beállt teljesen a sorba, bazdeng. Most mondtam, hogy ez még nem tolta teljesen túl a propagandát, de akkor most már ő is nyilatkozik arra, hogy szar a háború, és akkor berakják egy megszólalóként. Hát ez hálás téma, azért nézem előtt más mondani, de hát igen, ez a háborús pszichózis, ez valóban rossz, mondja a borsban, ebbe a atombomba címlap mögött. Ez egy háborús külön kiadás? Ez elképesztő. Most képzeld, tényleg van egy ilyen teljesen tájékozatlan ember valahol Magyarország vadvidékén. Ha lenne ilyen egyáltalán. Ha lenne ilyen, igen. Majd szombaton kívül létezik-e ilyen. Ha háború lenne, sem lehetne ennyire háborús egy újság. De igen, meg hogy Horvátországban már sorozzák a 18 éveseket, ez mi? Én azt mondanám így, hogyha olvasnám, hogy akkor úristen, ők már háborúznak. Hát a besorozás az akkor van. Nem, hogy rá se keresek, gondolom az van, hogy ez amikor mész a hadseregbe. Hat kötelezettséget visszaállították, és akkor hát két hónapig elmenek. Feltételezett, hogy bármingasság alapja van, de ez a... Na jó, igen, alattam, hogy Európa háború felé tart. Négy éve bejött a háborús riogatás, és akkor nem tud újat, a Fidesz nem tud innoválni, nem tud semmit, csak az, hogy akkor ezt a háborús riogatást most 100%-ra kell tolni. Teljesen minden, a legnagyobb kreténségeket gyakorlatilag essen. Egy háborús külön kiadást ingyen osztogatni, mert ezért megkérdeznék a borsnak, hogy hol érte meg nekik ez, hogy csinálunk egy külön számot háborús riogatásról, biztos rengetegen akarnak hirdetni alapból egy ilyen lapban, ahol csak háborúról hogy a nemzeti konzultációt hirdetik benne, meg ugye a magyar kormány különféle hirdetéséhez, ezért biztos, tehát hogy egy nullosra biztos kihozzák ezt a lapot. Hát csak ez már... Azt hinnéd, hogy egy oligarha kifizeti zsebből, de én fizetem tudom, ki zsebből, tudom, meg persze, te meg kifizetitek ki zsebből. Hát ha oligarha fizetnék ki zsebből, akkor is mi fizetjük, de hogy, hogy ez már a kreténségnek a... Ez gonosz, hogy ez, hogy jaj, büdös paraszt, rettegé, szorongjál, érez magad rosszul, csak azért, hogy hát ha ránk csak még négy évet, könyörgöm, még négy évet. Ez hogy lehet védeni amúgy emberként ezt az, hogy gyakorlatilag az állampolgárok mindenét feláldozott, csak hogy te lehess. Még azt is, hogy oké, a pénzüket elveszed, rendes oktatás, rendes izé nincs, de hogy nem elég, hogy otthon akkor legalább csöndben ülhessenek, otthon is retteg, félj, szorong, nehogy bármi változást akarjál, mert ennyire leuralni az emberek agyát, az már egyszerűen teljesen gusztustalan. James Bond gonoszság, de hát ezzel kell egyetérnünk, és hát szomorú, hogy 35%-nak ez teljesen rezonál, és úgy látszik, nem lát e mögé, nem fogja föl, nem akar látni, ki tudja, hogy milyen tudatok vannak. Aztán tényleg háború lesz, és akkor majd mondhatják, hogy megmondták, de közben pont ez a hangulat, amit keltenek, ez öngerjesztő is valamennyire, szóval emiatt is veszélyes szerintem. Menjünk egy kis köznyúz, mindenki figyeljen, igen. Jaj, ne. Kiugrósan erős hepatitis A járvány van Magyarországon, íme a tünetek. Hát amúgy te kiugró, mert ha megnézed, itt vannak a az a nagyon nagy csík, az a idei év. Az, mint az izé szokott lenni. Az államadóság? Hát adja az államadóság, vagy az infláció attól függ. Igen. Hát ez most itt mind Magyarország, úgyhogy itt saját magunkat sikerült legyőzni, hát negatív értelemben. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy... És ez hogyan lett? És ezt... Az van, hogy ez erre csak oltás jó, de egyébként a legtöbb... Az oltás lobby. De erre a legtöbb ember azért ezt kikúrálja magának. A tünetek, fáradékonyság, gyengeség, hányinger, hasmenés, alsi fájdalom, sötét vizelet, világos vagy anyagszínű székhet, étványtalanság, láz, bőrviszketés, illetve a bőr és szemfehérje sárgulás. Ez bármi, amit most épp érzel valószínűleg. Igen, úgyhogy ne ijedjetek meg, ez azért nem biztos. De amit ugye meg lehet csinálni, hogy mossatok kezet, mert az egyik nagy hordozó ennek a fekáliás étel. Meg ugye a vér, meg szex útján is terjedhet. Fekáliás étel! Itt van, hogy a fertőzés védőoltása megelőzhető, a vakcina receptre kérhető. A megelőzés másik alappillére a készigéné, mert a kórokozó többnyire széklettel szennyezett élelmiszerrel vagy ivóvízzel terjedhet. Úgyhogy vicces, mossatok már kezet és ne egyetek fekáliás étel. Igen, igen, igen. Az mindenképpen jó, hogyha ezt elkerültek, de azt talán eddig is elkerültétek. Hát ki tudja. Mindenki figyeljen, most nagy izé van. Hát most nagy divatja van, ezek szinte fekáliás ételnek, ennyire terjed a hepatitis. Brutális adatok érkeztek a magyar egészségügyről. Hát ugye a brutális adat az az, hogy a OECD országok átlagköltése hát gyakorlatilag 6000 dollárra jön. Az Economics, ez nem egy... A Mészárosos is amúgy egy csomó. Igen, itt az Orbán is interjút adott, nem? Azt nem tudom, de... Nem ide van egyszer valami hülye podcastra? Én úgy tudom, hogy ez Mészáros hát kézben van a kiadó, mondjuk így, de amúgy vannak ilyen tényeket tényeket közölnek. Tehát, hogy elképesztő, hogy ilyen lehet még Magyarországon. Hát, azért óvatosan. Igen, most lehet, hogy fél évre lesz tekerve. Lehet, hogy kell nekik egy ilyen presztízs lap is. Szóval, hogy igazából ami szomorú, hogy fel annyit költünk, mint a OECD országok átlagköltése. Tehát mi az átlagnak a felét költjük egészségügyre. Néhány adat a jelentésből. Na? Akkor az elég, nem? Nem elég. Nem elég. Hát az átlagkereset 600 és te 300-et keres, az elég. Magyarországon a várható élettartam 76,7 év volt, ami 4,4 évvel alacsonyabb az OECD átlagnál. Hát ez amúgy egész sok. Jó, hát most magyarázunk az átlagembernek. OECD, azt mondja, mi a OECD, faszom. Mi az? Ez micsoda? A megelőzhető halálozás 249 volt 100 lakosként, az OECD átlag ezzel szemben 145, hát jó, akkor mondjuk 40%, nem jó. Hát igen, a megelőzhető halálozás az egy olyan, amit meg kéne előzni, nem? Az jó lenne. Igen, tehát ez így nullának jó lenne, de mondjuk jó, valami hiba határ, az biztos, vagy hiba lehetőség benne van. Ez sok-soknak hangzik. Na lássuk, a kezelhető halálozás 140 volt 100 ezer lakosra, ami duplája az OECD átlagnak. Ez a dupla úgy látszik, ez egy ilyen ökölszabály nálunk, hogy vagy a fele, vagy a duplája. Hogyha rossz a statisztika, a duplája, hogyha jó lenne a statisztika, annak a fele. Jó, az öngyilkosság arány 15 volt 100 ezer lakosra, OECD átlag 11. Ez megint elképesztő, tehát szinte 40%-os. Vannak területek, azt pont a Nórával néztük, amikor még a vendéghónap volt, hogy másszám, akkor volt az öngyilkosság világnapja, és vannak Magyarországon olyan régiók. Milyen hangzik biztos, hogy öngyilkosság világnapja? Öngyilkosság megelőzés világnapja. Jó, oké. Valamennyire elveszi az élét. Hogy vannak régiók, mondjuk Békés, meg ilyenek, ami ilyen Európa szinten a legrosszabb ott az öngyilkossági ráta, és hát nem tudom, mi lesz ezzel kezdve, de nem mond el sok jót. Így főleg Kelet-Magyarországon így Európa szinten kiemelkedő, ha a térképet nézed, és elég szomorú. Ez is erre mutat. Ez meg a mentális hogy mondjam, mentális állapot, égység, hát a gazdaság, meg az, hogy mennyire kilátástalan, sok igen. Minden van ebben, igen. Na tessék, lakosság 9,6%-a értékelt egészségi állapotát rossznak, vagy nagyon rossznak, az OECD átlag 8, itt annyira misünk, ez csak 20%-os eltérés. Igen. És akkor itt van még egy kis Kunec Zsombor, kicsit belerúgott Takács Péterbe, de hát nem nehéz ebbe az emberbe belerúgni. Hiába gondolja úgy az Excel táblák hőse, Takács Péter, hogy azért rossz a magyar rák statisztika, mert a boncolások száma magasabb, mint az európai országban. Elképesztő, hogy amúgy a Takács Péter minden hülyeséget kitálbazzák, hogy miért nem vagyunk olyan rosszak, mint amit az adatok, a nyers adatok mutatják. Neki ez a kreatív feladat, hogy mindig kitaláljon, és nagyon jókat szokott mutatni. Ez a flashmob, hogy akkor most ezek szerint mi többet boncolunk. Igen. Bármilyen adat van, amivel rosszul állunk, megmagyarázzák, hogy ez... Persze. Jó. Az adatok feketén-fehéren ezt cáfolják. Magyarországon 2020-ban 100 000 lakosra 275 rák miatt bekövetkezett halál jutott. Ezzel az adattal sereghajtók vagyunk. Ugyanakkor a daganatos megbetegedések előfordulásai aránya pedig több európai országban is magasabb, mint Magyarországon. Tehát, hogy nem nálunk van a legtöbb rákos megbetegedés per fő, viszont nálunk halnak meg benne a legtöbben. Te, mint laikus, mire következtetsz ebből? Az, hogy jobban kezelik máshol, ezt hamarabb észreveszik, és jobban kezelik. Hát igen, ez valószínűleg ez is az igazság. Csak ilyen laikusként mondom, majd a Takács megmondja, hogy hol hibáztam. Igen, ott hibáztál, hogy amúgy liberális, baloldali propagandista. Ja, amúgy figyelj, azt megértem, hogy azért nem lett könnyű a magyar egészségügynek a helyzetét magyarázni. Szóval nyilván elismerni nem lehet, hogy van hiba, úgyhogy... és hiba meg végtelen van, ez egy lehetetlen feladat, úgyhogy tényleg pofátlannak kell lenni ahhoz, hogy így az ember folyamatosan... Hát elég erős bőrnek kell lenni az arcodon. Ahelyett, hogy ugye ő lobbizná ki, hogy igen, kurva szarul állunk, én addig fogom kopogtatni a Orbán Viktornál, amíg nem rakjuk rendbe végre, de hát tudjuk, hogy nem ez az érdekük, ugye a... A focira. Hát a focira, meg a mindenkinek van egy magán klinikája, ugye Novák is amiatt mondott le. A családi magánklinikámban lesz most tulajdonos, valószínűleg többet kap majd az osztalékból, mint amúgy kapna fizetést. Nem tulajdonos, nem. De azt hiszem tulajdonos lesz. Mindegy, ott vált munkát. Igen. De hát ott is gondolom az volt, hogy szóltak neki, hogy most ez nekünk cikke, hogy itt vagy. Á, nem. Ezt nem feltételezném, hogy cikke. Ja. Akkor miért két év után cikke, érted? Hát nem tudom, eljön a választás. Hát, választáson is mindenre le kell nyúlni. Hát nem tudom, de az, hogy minden NER közeli embernek így van egy ilyen magánklinikája, vagy magánegészségügyben érdekelt, és közben rohad le az egészségügyünk, az így, hát most az ember belelát egy összefüggést, akkor most konteós vagyok? Vagy? Szerintem... És nem is az, hogy direkt rohasztják le, hanem hát nem ez most fontos. Már így alakult, és létrejött egy olyan piaci igény, amit ugyanúgy le tudnak rá csapni, csak azt a piaci igényt az ő dilettáns hozzáállásuk hozta létre. Szóval hát az hozzá nem értésük. Hát igen, volt itt azért. Volt honnan elindulni. Az hát nem szeretnek arra költeni, ami nem hoz vissza. Ugye ez oktatás, egészségügy, gyerekvédelem, ugye hát ezek híresen, főleg az oktatás híresen nem hoz vissza, de akár az egészségügy is. Mm. Ugye amikor idő előtt meghalunk, utána azért kevés GDP-t tud termelni az ember. Hát nem kell nyugdíjat fizetni. Hát jó, nem csak nyugdíjasok halnak meg, főleg rákban. Ön itt van még pár statisztika. A lényeg, ne dohányozatok, ne alkoholizáljatok, és ne legyetek lusták. Mert akkor ugye nagyon esélyesebben betegesed. Ne meg ne ígyon a magyar, akkor mit csináljunk? Hát, nem tudom, focizzon, bazd meg. Menjen el, hogy az Orbán Viktor végre boldog lesen egyszer az életében. Menjen el focizni. Van. Nem érdekel, abból lesznek a sztárok. Azért ne ígyatok, és dohányozatok, és sportoljatok sokat, hogy nekem bekerüljön egy magyar egészségügyi intézménybe, mert ott onnantól végetek van. Gatya. Mm-hmm. Dupla annyira haltok meg, mint bárhol máshol Európában. Biztos örül a képernek, kórházból hallgat minket. Felvillanyoztuk. Jó, de már túl van a egyszeret száraz fehérkenyerem, meg a margarinon, amit kapott. Vagy éppen lehet, hogy a Szent János kórházban van, és fázik. Vagy nem műtik el, mert akadozik a fűtés a Szent János kórházban, három műtétet el kell napolni. Nekik legyen mondva, azért ez most szemétség, mert ugye három műtétet elnapolni egy egész kórházban, azért ez talán előfordul, és ebben nem kéne belegulnunk, de nekem a kedvencem itt, ez a sztori, ez egy ilyen örkény novella. Igen. Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció képviselője a Facebookon írt arról, hogy egy volt betege felhívta, mert elhalasztották a gyereke műtétét, ugyanis nincs fűtés a gyermeksebészeten. Jó, azt majd a Takács elmondja, hogy amúgy máshol sincs. Komáromi 25 évig volt háziorvos a 12. kerületben, és azt írta, hogy még mindig jó kapcsolatot ápol az intézménnyel. Emiatt felkereste a főigazgatói titkárságot, hogy egy kétperces beszélgetése az ügy végére járjon. Ez nem sikerült. Nem tudjuk a sztori végét, Ádám. Ez nem sikerült, írja a következő mondat. A titkárságtól megtudta, hogy a főigazgató nincs bent a héten, kereste az orvosigazgató helyettesét. Okay. Felhívta hát az orvosigazgató helyettest, de nem érte, mert megbeszélésem volt, ezért visszahívást kért, és elmondta, miért telefonál. Ekkor a kommunikációs vezetőhöz irányították, úgy látszik, már többen dolgoznak így. Mint egy ápoló van az hát, kórházban. Igen, mindegy. De mondta, hogy nem újságíró, csak tájékozni szeretne egy által ismert vezetőtől. Megkérték, hogy írjon e-mailt, de nem szeretett volna. Mondom neki, hogy ez a dolog nem ér ennyi adminisztrációt, mindössze 10 másodpercre. Adja legyen szíves a professzor urat, aki úgy gondolom ott áll mellette. Újabb zavart köhétseléssel, majd azt a választ kapom, hogy hívjam közvetlenül a professzor urat a 4502-es melléken. Oké, várjál, most már lassan meg lesz. A melléken nem vették fel a telefont, ezért visszahívta a korábban felkeresett titkárságot, de már ott se vették fel, emiatt felhívta a központi számot és kérte a kezelőt, hogy kapcsolják a titkárságot. Mondom, 30 percre szeretnék ez az egyszerű információhoz hozzájutni, nem is kell 2 perc, csak 10 másodperc, igen vagy nem. Azt a választ kapta, hogy a főigazgató úgy rendelkezett, hogy csak írásban beérkező kérdésre válaszolna. Nem sikerült, az végül is egy spoiler volt. Ennyi időt megcsinálták volna a műtétet is amúgy. Ennyi időt akár tüzet is rakhattak volna a műtőben, hogy ne legyen hideg. Jó, hát most nem sikerült. Most nem sikerült, de örülök, hogy van 25 féle kommunikációs lánc a kórházba, de egy karbantartó sincs, vagy egy ember, aki felhívta volna a karbantartó, hogy azonnal gyere ide, mert nincs fűtés ebbe a kibaszott kócerájba. Pedig, hogy egy olyan légkondit szerettek volna be, az, az egy invert. Igen, az lehet, hogy fűteni is tudna, és akkor két. Jó, azért egy kórházban nem egy, szerintem nem ilyen otthoni klímák vannak, keményebb eszközök, de hát biztos. Lehet, biztos otthoni, annak is örülnének lehet egy otthoni klímának. Azt gondolom, hogy igen, abban igazad van, hogy 21. században, ugye nem tudom, 70 évvel a holdösszeállás után talán egy hűtő-fűtő klímát be tudnának szerelni a kórházakba, de hát ugye Takács Péternek biztos lesz erre mondása, hogy hát a 90%-a már be van helyezve, csak éppen ugye a legnagyobb budapesti, ahova mindenkit küldenek, ott nincsen, hát most jaj, most mit csináljon? De izében van, az Aranykéz Novák Katalin magánklinikán van fűtés. Ja, meg, de valamit én nem hiszem, a gyerekedet fizetősre. Azt meg tudták oldani, hogy mindenhol legyen be legyen kamerázva az összes. Nem, az sem úgy volt egy hír, hogy ez kb. Alig működik, szar az egész, azt sem tudták megcsinálni. Hát de legalább somot költöttünk. Az biztos, hogy somot költöttünk. Tibor cégén keresztül, azt tudom, azt mesélték a orvosok nekem, hogy elképesztő, hogy figyelik, ilyen arcfelismerő rendszerbe regisztráltatták őket, és akkor figyelik, hogy ki mikor megy ki, meg be. Erre valahogy volt energiájuk, ez kurva fontos volt a kórházakban, az arcfelismerő rendszer, és hogy, de hogy nem mindenhol sikerült megcsinálni, van olyan, hogy ha valaki alacsonyat nem látja. Ilyenekre nem gondoltak. Szóval egyszerűen ez a szintű... Ők már eleget loptak, Ádám. Nem érted, hogy eleget loptak? Jaj, nem is milyen. Jön nem valami tudom. Hír, hogy mégse loptak eleget, Barna, ezt nem ja, nem, nem jön amúgy, nem tudom. Jó. Büntető fékezet, aztán megállt az M1 M7-es autópálya közös szakaszán, elítélték a furgonost. Na nézzük meg, mit csinált ez a jó ember. Nem akarom látni, nem csak föl fog kúrni. Jó, várjál, mi történik? Ott megy, ott jön, oké. Okay. Az ott egy ilyen életveszélyes taxi 2-es előzés bemutat. Ez már alapból, hogy nem ütköztek, de még le is áll. És itt büntető fékezik? Hát mi? Ugye autópályán nem nagyon állsz meg a belső sávba. De te, hogy lehet ennyire hülye valaki? Mire számít egy autópályán, hogyha büntető fékez? És aztán ott hagyja őket? Nem, a sztoriban benne van, hogy kiszáll üvöltözni, mert ugye valami sérelem érte őt. Hát van sztori is hozzá. Vannak mentális állapotok. Rosszul aludt. Ja igen, azt olvastam én is ezt, hogy rosszul aludt, meg beszekedtek is. A feleségével, meg igen. Stresszes napi voltak, rosszul keresett, ezért ugye kurva fontos volt elkezdeni autópályán ezért büntetőfékezni. Hát le kellett vezetnie valakin, ismeretlen embereknek kellett az életét veszélyeztetni. Csak így tudta kezelni ezt a szituációt. Látszik, hogy felnőttként tud élni ez a társadalom. Igen, hogy... na, de itt a sztori, hogy mint kiderült, M jogosítványát nem sokkal történtek után bevonták, ennek ellenére volán mögé ült, és összesen 4 szabálysértés ugye volt, tehát ez az ember ezt megcsinálta, elvették a jogsiját, és utána még 4-szer elkapták ugye, emiatt vezetett. Ugyanis neki csak szünettel tették a jogsiját, de még nem volt eltiltva a vezetéstől. Nem is értem, hogy ez ilyen szuper pozíció, hogy el is vesszük, de hogy nem vagy el, nem tudom. Mindegy. A különbség annyi, hogy a szünetes időt vezet autót, az szabálysértés követett. Jó, tehát akkor szabálysértést követett el 4-szer, uh-huh. De azért csökkentették ugye a büntetését. A férfi megtörtnek tűnt a szerdai tárgyaláson. Kiderült, hogy M. Tamásnak 3 gyereke van, korábban rendezetlenek voltak a lakhatási körülmények, jelenleg havonta 150 forintot keres, de változott a korábbi életmód. 150 ezeret, nem? Hát 150 ezeret. Nem azt mondta, hogy 150 forintot. Lehet, mert nem tudok beszélni. Életvitele jelenleg nyugodt. Mint azt néhány mondatos beszélgetésünkben elrúlta, a baleteset reggelén összezörült feleségével és előző éjszaka végén rosszul ölt a család. Ne haragudj, nem érdekel. Bocs, nem. Engem se. Ne haragudj, azért nem érdekel, mert itt bazd meg, emberek meghaltak volna, hogyha nincs mindenki ott fejben. Ugye ő rosszul aludt, és akkor utána még fellebbeztek, hogy ne kelljen kifizetni a 300 forintos perköltséget, amit ugye enyhítettek neki. Tehát, hogy ez az ember, ez megcsinálta ezt, utána 4-szer szabálysértést követett el, és még enyhítették is a büntetését. Nekem ez nem jön be. Oké, persze, tök jó, hogy változtatott, de szerintem ez meddig tart? Meddig tart? És amúgy meg mi lett volna, hogy emberek meghalnak? Ez nem így működik, hogy te rosszul aludtál, és akkor ez egy kifogás. Ez, hát ez milyen kifogás? Nem, ez nem egy felnőtt ember. A vezetés nem mindenkinek való, és ha valaki nem tud felnőtt emberként viselkedni, és vannak emberek, akik nem tudják szétválasztani, nem csak ilyenben, amúgy tök ki vagyok, hogy értem, hogy mérges vagy, meg fáradt, meg ilyenek, de hogyha ennyi önuralmad nincs felnőtt emberként, akkor rendben, neked nincs, lehet, hogy nem a te hibád, biztos olyan körülmények közül, hogy ezt nem tanultad meg ezt kezelni, lehet, hogy más az idegrendszered, jó, nem vezethetsz, pont. Hát ő vezethet. Meg a büntetőfékezés, ez régen is ekkora divat volt, hogy most lett ekkora divat? A büntetőfékezést még mindig úgy vagyok, hogy ezt mindenképp gyilkossági kísérletként kéne mostantól szankcionálni, kész. Jaj, de mi lenne? Hát csak emberek rosszul aludtak, Ádám, és rossz napjuk volt. Meg gyilkossági kísérlet, pont. És minden büntetőfékezés, gyilkossági kísérlet, hát legalább az autópályán. Egyszer elmenne a kedvük el. Nem. Nem. Bármiben lehet, érted? Bármi lehet, mert fékezel, mögötted fékeznek, az után fékeznek, és kész. Aki erre ennyire nem tudja az érzelmeit kordában tartani, az ne vezessen autót, vagy menjen a börtönbe gyilkossági kísérlettel. Kész. Most nem úgy működik ez a társadalom, hogy ha valaki valamire képtelen, akkor azt nem csinálhatja. Kész. Orvosnak sem mehetek el úgy műteni, hogy nincsen róla diplomám meg gyakorlatom. Kocsiban meg nem ülhetsz, hogyha ilyeneket csinálsz. Egyszer ilyet csinálsz, elveszik a jogsid egy életre. Én ilyen... Na hát azért a megbocsájtást azért fel kell vetni. Tehát, hogy azért... Jó, akkor nem tudom, hogy egy életre. Jó, hát de életre ne, de jó, hogy azért tényleg azért az változtat. 2-3 büntetőfékezés után. Ja, hát biztos, persze. Másodiknál ne, is. Nem tudom, de hogy mondjam, nehéz elképzelni, hogy ezek tényleg egy ilyen funkcionál felnőtt emberek, akik tényleg ennyire nem tudják kezelni azt, hogy az érzelmeiket kordába tartsák. És engem igazából az baszott, hogy itt van a lényeg leírva, hogy igazából semmit nem büntetés nem kapott, annyi lett a vége, hogy... Semmi büntetés nem kapott. Láthatóan zaklatottnak tűnt M. Tamás úr. Milyen de a bíróság végül lett volna úgy döntött... család, akit mondjuk megöli. Hát nem kezdett törődni. Nehéz életkörülményére, illetve az eltelt időre tekintettel elengedi az elsőfokú ítéletben megállapodott pénzbüntetést. M. Tamásnak nem kell börtönből vonulnia sem, mert a jogerős ítélet helyben hagyta a korábban kiszabott büntetés felfüggesztését. Igazából annyi büntetés van, hogy felfüggesztetet kapott, és hogy újra le kell tenni a jogsit, hogyha vezetni akar. Pedig azt gondolnám, hogy az, hogy elveszik a jogsidat, vagy hát felfüggesztik, és talán 4-szer még elkapnak úgy, hogy vezetsz, az annak inkább súlyosbító körülmények kell lennie. De ezek szerint hát ugye lehet oda menni a bíróhoz, hogy rossz napom van, meg nehéz, meg veszekedtünk. Hát jó, én ezzel nem értek egyet, lehet szívtelen vagyok, már... de ezt tegy fel a basz, mert tegy az autópályán, mert ha mész a, izén, nem tudom. Amúgy a busz előtt fékezel, mint a bárki. Nem, a fityfasz közön mentek 30, és ott büntetőfékezel, jó, azért azt az erős lenne gyilkosság kísérletnek nevezni. De az autópályán, basz meg, ez egy súlyosbító körülménynek kéne lennie. A gyilkossági kísérlet, bárhol csinálsz itt büntetőfékezést, és kész. És akkor majd meggondolod, hogy csinálsz-e máskor. Mert aki megcsinálja ott, az megcsinálja máshol is. De hogy ez a büntetőfékezés, hogy van még mindig köztudatban, és még mindig csinálják az emberek, az elképesztő számomra. Amikor csomószor amúgy magukat is büntetik, a beléjük mennek hátulról, ez nekik miért jó? Nekik ez miért jó, hogy nekik mennek? Ő magukat is veszélyeztetik. Én nem hiszem, hogy túl sok gondolat belement ezekbe a döntésekbe. Meg így tudom, hogy lehet idegeskedni az utakon, hát én sem szeretem annyira, hát látok itt állapotokat én is, amikor megyek a dugóba, az emberek kurva idegesek, és akkor így szlalomoznak, így, és akkor aztán ugyanúgy állunk egymás mellett a pirosnál, vagy kifordulnék egy mondjuk háromsávos útra, ez múltkor volt itt, kifordulnék, tudom, hogy majd ott piros lesz, várnom kell 20 másodpercet, most minek üzenjek, de hogy a mellettem lévő kocsi nem bírja ki, ki előz balról, és így valahogy így megpróbál bemenni, és utána 5 másodperccel később én is elindulok, és ott állok mellett, és akkor ez érdemes volt, ezért így szétbassza az ideg, hogy menjünk már, nyomjuk neki annak a szarnak! 10 másodperceken az emberek így céljel vannak. Mi? A faszért nem tudsz várni 10 másodpercet. Milyen állapotban vannak az emberek? Ez egy jó leírata, nem a mentális állapotának, hát ugye az országnak valószínűleg. Én mindig, amikor Balatonra megyünk, vagy afelé, minden egyes M7-es kirándulásomon van egy halálfélelem. Ezek ránk fogja csúszni. Na már megint utazásról beszéltem, az. Na mindegy, mindig van egy, mert tényleg néha csak itt, hogy megyünk normálisan, nem tudom, középső sáv, itt előzgetnek, itt mennek az ilyen nyugdíjasok, és akkor csak így hirtelen azt látod, hogy balról valami ember, vagy jobbról, és így látod, hogy tényleg, mint a Kobra 11-ben úgy megy előre, bazd meg, és így édes Isten, és tehát leperg az életed, hogy pont előtte fog felborulni, mit csinálsz, így rángatod a kormányt 140-nel. Szedd alá! Mit jelent, hogy magyarul beszélj? Hülye autósok, persze. Mit tudom, mit jelent szedd alá? Ilyen vagy, én magyarért tánc is értem. Akkor tekerd a kormányt így, jó? Illemtanos vagyok. Nem autós. Jó, nem vagy. Az látszik, hogy nem vagy autós. Én sem lassan megyek amúgy, meg engem is fel tud idegesíteni, amikor mondjuk autópályán az előző sávban valaki ott totyog 120-szal. Amikor egymás mellett megy, nem a középső. Igen, és vagy amikor azt látja, hogy jobbról megy mindenki, mert egyszerűen bent megy a trabantjával. Hogyha ez a mi sávunk ilyen zöld, a többiek milyen ebben mennek? A többiek tudnak vezetni, és hagyd, hogy téged érvényesül. A előző sávban, szóval ez egy másik, de attól még nem fogom büntetőfékezni, vagy nem tudom, nem leszek ideges, hanem akkor nem tudom, akkor mit csinálok. Ez is egy érdekes, amikor... Valami népnevelés kéne, nem? Hogy a jobbra tartást. Jöjj, ugye, jobbra tartást az tanulta, ugye? Tehát, hogy miért nincs, tehát szét van kamerázva az egész, simán lehetne küldözgetni. Meg AI már fel tudja dolgozni. Hát meg rengeteg fedélzeti kamera van. Ja. Most már a büntető fékezéseket emeltek sokkal jobban lehetne büntetni, mert rengeteg fedélzeti kamera van, rengeteg kamera van az utakon, úgyhogy ezt akarják azért be tudnák vezetni. Azt mondják, hogy na jó, most már tényleg elég volt ebből. Azt mondja, tudom, most a drog ellen vagyunk nagyon, mert nem minden drog ellen, csak hogyha éppen... A rendszerkritikus zenészek drogjai ellen. Igen, de az is lehetne, hogy azt mondja, hogy a büntető fékezés mostantól jobban büntetjük, figyelni fogjuk a kamerákkal. 10 milliárdot mondjuk nem egy lomtárra költünk a Windowsban, hanem egy olyan AI-ra, ami átnézi a felvételeket, és ha ilyen, vagy nem is kell, mert egy csomó, hát mondjuk ilyen kísérleteket is meg lehetne büntetni, amiből nem lesz semmi, mert mennek tovább. És akkor néha találnak egy ilyet, vagy be lehet jelenteni, hogy hol volt ilyen, vagy valamit lehetne ezzel kezdeni, úgyhogy már minden tele van kamerázva, és automatikusan fel lehet ezeket dolgozni, ezeket a videókat. És biztos sokat elmond egy társadalomról az is, hogy hogyan viselkedik az utakon. De közben nyilván még azért mindig sokkal kulturáltabb. Van olyan ország, ahol a közlekedési kultúra azért... Centrumban vagyunk ebben. Ja, de közben meg lehet, hogy mondjuk Indiában egy káosz, vagy Ázsiában egy csomó helyen, de ott meg így jobban figyelnek az egymásra. Csak hogy mi nem... Az a baj ezzel, hogy mi Európa közepén vagyunk, az Európához akarunk tartozni, vagy hát legalábbis a nép, ugye? Még ki tudja, még várja a választás után másnap kilépünk az Európa. Jó, oké, de hogy azért a Magyarországon azért szerintem 10-ből 9 ember azt mondaná, hogy mi Európához tartozunk, meg abba akarunk részleni, és annyira szembeötlő, tényleg, amikor átmész a határon Szlovéniába, és hirtelen senkinek sem kurva sürgős, hát kivéve a skodás magyaroknak, ugye azok ott is ugyanúgy parádéznak tovább, de hogy hirtelen mindenki be tudja tartani az ott kisebb ugye sebességkorlátozást, hirtelen nem kell ilyen életveszélyes manővereket csinálni, hogy bazd meg, nem tudom, egy perccel hamarabb odajussál a olasz tengerpartra. Jó, lenne, lesz mit beszélgetni, amúgy ezért is akarok minél többször elmenni videókat csinálni, és csak emberekkel beszélgetni az utcán, mert úgy éreztem, hogy van miről beszélgetnünk. Én tudod, mit szigorítanék amúgy, ha már itt tartunk? Én a szemetelést bevezetném, hogy keményebb büntessék, mert szerintem, hogyha egy évig keményebb büntetnek mindenkit vele, akkor így mindenki meg lenne nevelve hirtelen. Még a legilyen legrosszabb ember is. Jó, ezt nem mondtam, de hogy még mondtam. Az ilyen legállatiasabb ember is, aki így széttépi a cigit, és eldobja, és azt elkezdenék pénzbüntetéssel egy-két évig, úgy meg lenne nevelve mindenki, az ő gyereke is mindent csinálnának, fejbe dobnának engem kővel a buszon, de biztosan nem szemetelnének. Ez az én nagyon szélsőséges véleményem. Nem a magyar jelen majd bevághatja magának. Kevés proletárabb dolog van annál, hogy fogod a szemeted és eldobod. Szóval úgyhogy teli van minden kukával, én azon vagyok ki, hogy minden, de egyszerűen vagy van effort, bazd meg, eldobni az utcára. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy mindenhol kuka van, és azt mond, hogy eldobom. És hát sajnos egyszerűen jövök végig. Annyiba beleívódott belém is, hogy eszembe se jut. Amúgy rossz, nagyon rossz. Nem tudnám így csak jelereszt, inkább elrakom a zsebembe, valami mentális blokkom van erre. De hogy vannak emberek, akik csak így kimegy a kezükből. De érted, kiesik a kezedből, egy zsebkendő, kiesik a kezemből, és én mondhatnám azt, hogy hát jó, a papír, meg takony van benne, azért ez valahogy eltűnik, valahogy felszívódik, tehát nem az lesz, hogy valakinek a nyakán egy ilyen tengeri teknős megfullad miatta, és mi azt is így felszeded, és utána jó, mindjárt egy kuka, kidobom valahol. Valaki meg tényleg csak így, és csomószor látom, hogy jön ki a dohányboltból, letép ezt a nylongecit, és így elhajítja, és így... Oda mennél? Oda, ott, igen. Na mindegy. Ilyen videókat kell csinálni, hogy várjuk ezeket, és utána ne haragjuk, hogy ezt elhagyta, azt nem akarja felvenni. Ez vicces lenne, szerintem minden látom. Belekedések lennének. Úgy összevernének a harmadik, legkésőbb a harmadiknál. És még mi történik itthon? Jó, van ez így. Na, elindult Szalai a kampány. Bobrovnacki Kristóf közölte, kiárta az Orbán kormánynál, hogy decemberben 120 ezer forintos szépkártya juttatást kapjanak a katonák. Minden katona tegye össze a két kezét, 4 évre kaptak évente 300 ezer forint szépkártya juttatást, tehát én azonnal szavaznék is erre a jó emberre és a Fideszre. Most katonafilm is hiszen van. Hiszen ez a oligarha, ez a kaszinó tulajdonos fegyvergyáros ember, ez kiárta, ez a milliárdos ember kiárta a másik milliárdos embernél, hogy 120 ezer forint szépkártya legyen, Ádám. Meg vagyunk becsülve. Ennyi. Vagy hát meg vagytok. Már aki nem lett kibaszva pár éve, ugye, amikor most fiatalitás pont volt a Súlyog Tamás, elment lövöldözni a hadseregbe, az csak azért kapcsolódik ide, mert láttam, hogy utána ott evett, és ilyen, hát ilyen kórházi koszt volt kb. Amit kaptak, úgyhogy nem tudom, hogy ez elég lesz-e. De jó olvasni, nem, hogy ő kiárta, ez az ember. Kiárta, pont a választás előtt, ugye az előző 3 évben nem tudta kiárni sajnos. Most ugye a választás előtt hirtelen kijárta. Nagyon fontos volt. Akkor ezt köszönjük. Micsoda áldozatot hozott. A gondosóra regisztrált e-mail címekre is propagandát küld a kormány. Micsoda meglepetés. Fónagy János, másra szeretnék a leveles ládámban amúgy, mint a Fónagy János. Hát még van 40 éved a gondosóráig. Vagy gondolom. Vagy hát mi addigra már olyan okos órák lesznek amúgy, az nem a orvoslás egy nagy jövője, az okos órák. Majd, hogy tényleg mindent így mérnek, meg ilyenek. Ha már mindent tud. Már csak most is nagyon sok dolgot tudnak, de hogy az, hogy nyilván egy eszköz rajtad van, ami rengeteg egészségügyi adatodat méri, amit régen, amihez külön orvoshoz kellett menni, abban van jövő, és kíváncsiak, hogy hova megy el majd még. De hát nem a Fónagy Jánosék fogják kifejleszteni, nem valószínűleg. Nem ez a korpásbaj szömpe? Kínába vagy Amerikába, igen. Igen, ott az lesz, hogy csúnyát mondasz a rendszer, és itt lerobbantja a csuklódat. De a következő gondosorokban mikrofont szerelnek, és hogyha a rendszer ellenes gondolatokat hallanak. Hát az előző választás az Orbán Viktor mondta, hogy menjetek el szavazni. Igen, hát ugye be kell mondani, de meg... Igen, meg, van, de mikrofon ott van ilyesmi, nem, hogy mondta az Orbán, igen, ez véletlen, igen, de hogy így folyamatosan majd így monitorozza a rendszer. Ja, hogy mi is beszélt. Igen, hogy elkezd már kicsit így... A social nem, credit lemegy, amikor az, mondod, hogy már megint szar, miért ilyen drága a kefir? Ó, ezt megnézem, ezt a Magyar Péter beszédet, és... Vagy GPS is van benne állandóan, és akkor tudják, hogyha elment valaki Magyar Péter beszédbe. Biztos van, mert ugye úgy találják meg, nem a, mert ugye az a lényege, nem, hogyha elesel, és akkor csak menjem oda a gombot, és akkor hát megy a mentő. Hát jó. Jó, hát akkor fónagy, ugye a covidos e-mail címekre is küldtek ide, igen, és mindenhova küldnek. Jó, milyen etikátlan kampány folytatódott még, Ádám? DPK logóval ajánlották a szociális tuzifát, a kormányhivatal nem vizsgálódik. Ez meglepő, hogy a kormányhivatal nem vizsgálódik. DPK logó, mondjuk szerintem nem biztos, hogy a legtöbben tudják, hogy mi az, de ez járt, ezt a DPK osztogatta, vagy a magyar adófizetők pénzén járt ez amúgy az ember? Ez járt, hát nem, szociális tűzifa, az szociálisan... Hát valamilyen logót csak ráraksz a tűzifájra. Ja, hát persze. A DPK-t szívesen elégetezem. Ja, hogy azért adták, mert felesleges volt már. Igen, úgyhogy a legelesettebb emberekhez is kiszólnak a DPK-val, bár ugye a digitális polgárkör általában nem azokat szólítja meg, akik szociális tűzifára szorulnak. Jó, hát... Adhatnak mellé okostelefont is, nem meg a Facebookot. Igen. Facebookot. Ez a kedvencem, ez a kép. Ez valami vicc? Nem, ez nem vicc. Ez kérlek szépen. Állam megveszi, a fideszes jelöltek átadják a nyuszi motorokat a vidéki bölcsödéknek. Ugye a politikai pedofilia tovább gyűrűzik. Jó sok motor. Nyuszi motor, Ádám. Nyuszi motor? Nem tudom, miért nyuszi motor, mert nincs nyuszi, hát semmi nyuszi rajta. De meg ilyen, ezeket el szoktak lenni az óvik, mert ez egy viszonylag ilyen népszerű játék gyerekként. És nehéz szétcseszni, nem? Ja. Ezek, ilyen, de ezek itt lesznek a megvettük mi adófizetők a motorokat, a nyuszi motorokat, és akkor mindenhol fotózkodnak a fideszesek, hogy elvittük a nyuszi motorokat. Férjéted, Ádám, az állam vette meg, ugye Minszen törvényében mit tanultunk? Ja, az állam az Orbán Viktor Ádám. Orbán megvette. Tehát Orbán Viktor megvette, a fideszes előttek átadják a nyuszi motorokat. Ami annyira fantasztikus, hogy tényleg nincs jobb dolguk, hogy nyuszi motorokkal kell fényképezkedniük minél több helyen. Igen, de hogy a földes urak meghozták. Nem látok. Hát, mert nincs. Ez csak ilyen legyek ura. Nyuszi motor. Nyuszi motorral ilyen Mad Max játék nem, lesz. Olyan, mint a Prison Breakben a harmadik évad, hogy csak így beküldik az óvodába, meg suliba a gyerekeket, és akkor kijön majd, aki kijön. Hát ott meg el vannak. Egy saját társadalmat építenek. Igen, igen, igen. Ja, jó kis nyuszi motorokat. Hát... Jó nyuszi motor. Azzal lehet menni, mondani, hogy nézzük már. Hát azért a videót megnézzük. Az, amész, anya, képzeld el, a fideszes bácsi az ott nyuszi motorokat. Jaj, akkor rászavazok. A Kulturális és Innovációs Minisztériumból Kon Zsófi államtitkárságáról. Kon Zsófi, szavasz, meg most tudom, hogy néz ki. Ugye múltkor elmétek találkoztunk. Én tudom, hogy néz ki, de nem írom körül, mert... ezeket a nyuszi motorokat, amit a választókerületünknek a bölcsödébe fogjuk eljuttatni. Remélem nagy örömére a sok apró gyereknek. Köszönjük szépen Magyarország kormányának a támogatást. Már Isten. Ja, egy nyuszi motor, hát jó, hát van. Nem csak a Taura, mert... bocsánat, miért vettem korán? Elmentem. Képviselő, hova lesz ez a sok nyuszi motor? Kulturális Minisztériumtól kaptuk adományként, Kondt Zsófia államtitkárasszony küldte, és küldjük ki, visszük ki majd személyesen a bölcsödékbe, falvakba és a városba. Nagyon-nagyon sok, több mint 60 kis nyuszi motor van, amit a gyerekek majd használhatnak. Magyarország és az Európai Unió összefogásának eredményeképpen 5 évvel ezelőtt készült el a csopoki bölcsőde. Brüsszel? De milyen gonosz, nem? Hát ezt nem hiszem el. Most fegyvereket küldött az OVI-ba? Közös program, jó döntés volt, a gyerekek örültek neki, és most újabb örömet okozunk reményeink szerint a csopoki bölcsiseknek, hiszen mini motorokat adunk át, ugyanolyan örömmel fogadják reményeim szerint, ahogy mi adtuk. Hát nagyon nagy örömet látom a szemedbe, amelyet a Kondt Zsófia adta. Tehát tényleg végtelen poszt van, a nyuszik, nyuszis motor, gyakorlatilag ennyi posztot... Ott a Kondt Zsófi, nem? Az ő? Ott van ő az. Én nem ismered fel, hiszen arról híres, hogy volt apja, aki fideszes képviselő volt, és amikor meghalt, akkor nem volt más jobbnál ebbe a feudális rendszerbe, mint a gyermeke. Nyuszis motor. Vajon a nyuszis motoroknál kilopott el, és mennyit? Már csak ez a kérdés. Azt mondod, kinek hogy van nyuszi motor gyárja? Melyik neres? A Budapest Group nyuszi motor ZRT. Hát talán ez a... Nem... Szerintem azt mondanám, hogy nem. Olyan kevés pénz, hogy nem hajoltak le érte, de tegnap láttuk, hogy a Mészáros még a saját cégét is féláron veszi vissza az Ántól, mert a muszáj minden pénzét lehajolni. Amikor az apró pénz az 50 milliárd volt. Neki apró pénz. Hát nekünk apró pénz. Ja. Nekünk csak 5000 forint volt fejenként. Ja, igen. Itt számoltunk. Okay, akkor megvolt a nyuszis motor, most már akkor rendben van. Valószínűleg így fog kilőni a Fidesz támogatottsága. A gyerekek most már biztos tudják, hogy hova kell tenni az X-et. Valószínűleg azt is lehetem kezdeni, hogy leszarták azt is, hogy egy oviban, mert nagyon sok oviban tele vannak nyuszis motorok. Ha valamilyen játékból sok van, az a nyuszis motor, de simán lehet, hogy ott áll a óvodai dolgozó, és így hallod, kétszer nyuszis motorunk van már most is, mint amennyire szükségünk van. Nem tudom elképzelni, hogy nyuszis motorra sok szükség van, mert tényleg az aztán az, amit így játszóteren is ott hagyják meg minden. Szóval simán van, hogy elvittek egy rakás nyuszis motort, és így már nem tudják hova rakni az oviba. Eszembe jutnak ezek a hírek, hogy hát beszámolók emberektől, hogy tudod, ilyen már fél a kaját adnak az ovikba, tudod, ilyen fél kiflit, meg a leves az kb. Egy ilyen gyűszűnyi, és éhesen mennek haza az ovisok a óvodából. Hát lehet arra több pénzt kértek volna, de hát ugye egy nyuszi motor az mennyi? 5000 forint? Mennyi tartalmat lehet egy gyártani? Kivitték, tényleg, színes, abban milyen tartalmat csinálsz, hogy jól lakik egy gyerek Ádám az óvodában? Fotózkodhattak vele itt, ott, amott, és gyakorlatilag úgy érezték, hogy tudott ezzel dolgozni 30 ember, csináltak belőle 100 Facebook posztot, és most hátra dőlhetnek. Meg volt. Uff. Nem mondja senki, hogy nem vagyunk én. Kiosztottuk a nyuszis motort. Online teret meghódítottuk a nyuszi motorokkal. A pénzetekből megvettünk dolgokat, amire valószínűleg szükségük sincsen, szívesen bazdmeg. Igen. Csak viszont a léci a gyümölcsnapon a szülők hozzák be a gyümölcsöt, léces, mert az arra már nincsen keretünk sajnos, hiszen a TAU pénzeket csak fociklubokra. A mi ez tőke nélküli fociklubokra? Mindent, meg mindennek. A tisztasági csomagot is hozzák be. Ezt, azt, amazt. A gyereket az azonnal vigyék ki, ahogy egy piros a szeme. Takarítsák ki onnan. Viszont léci minden mást hozzatok be. Na jó, hát ez is egy hét volt. Remek hét volt, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Durva lesz a jövő hét, durva lesz, droppolnak az új dolgok, nagyon várjuk, hogy megmutassuk őket. Azt hittem, már tudsz valamit a magyar közéletről. Ó, hát ott is tesznek balhék szerintem. Nem számítok arra, hogy unalmas lenne igen. A jövő hét se, igen. Hét szombaton megjön a új fókuszcsoport videó, ami, hogyha tetszik nektek, akkor még csinálunk. Már szerintem igen, jó. De nem is csak egy új fókuszcsoport videó, hanem új zsanra. A fókusz, új nem, az videó. Interneten. Az, az egy túlzás, de... Nem, az internet. Igen. Majd megláttam. Az egész interneten? Ilyet még nem láttam. Hungáriai. Az egész világon. Mindegy, a fókuszcsoport új videóformátum. Hát ez most nem tudom, hogy ezt új videóformátumnak nevezem, de hogy ilyen videókat még szívesen csinálunk majd. Akkor mindent megmutatunk hétfőn nektek, hétvégén pihenjetek egy kicsit, menjetek, fotózatok természetet. Olyan szép idő van. Így van. Igen. Vagy otthon kuckózatok be, és... nézzetek valami filmet, vagy nem tudom, menjetek még most karácsonyi bevásárlásra, már most késő, de inkább most esetek túl rajta, mint hogy decemberben ohangáljatok. Még most ne, várjál, ne, még ne rendeljétek, még majd hétfőn lesz mit megrendelni ajándéknak. De hogyha mondjuk valakinek más kell, akkor esetek túl rajta minél hamarabb. Úgyhogy kösz szépen, hogy itt voltatok, mi jövő héten ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?